Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 dzień kwietnia i 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie najnowsze informacje z Minster, gdzie samochód wjechał tłum ludzi, nie żyją 4 osoby, kilkadziesiąt jest rannych. Prawdopodobnie już jutro rodzice pobitego półrocznego chłopca usłyszą zarzuty. Więźniowie we Francji, także ci podejrzani o terroryzm, mają dostęp do telefonów komórkowych i do internetu. 4 osoby zginęły w ataku w mieście Münster na północy Niemiec. Po południu samochód dostawczy wjechał w tłum ludzi siedzących przed popularną restauracją w centrum miasta. Niemieckie MSW informuje, że wśród ofiar śmiertelnych jest kierowca samochodu, który tuż po zdarzeniu miał się zastrzelić. Według niemieckich mediów rannych może być nawet 50 osób. 6 jest w stanie ciężkim. Służby bezpieczeństwa nie wykluczają, że to był atak terrorystyczny, ale żadnych oficjalnych informacji wciąż nie ma. W mediach pojawiają się informacje, że sprawca tego ataku mógł być chory psychicznie. O miejscu, w którym doszło do tragedii, mówi w rozmowie z Polskim Radiem Polak mieszkający w Münster Janusz Wojnar. To jest ścisłe centrum i to jest tak, że tam generalnie samochody nie mają wjazdu. To jest typowe takie miejsce, w którym tylko są piesi, turyści i tak dalej. Tam tylko samochody wjeżdżają na specjalne zezwolenie. Generalnie sobota jest oblężenie. Jest oblężenie, to jest piękne miasto turystyczne, to jest studenckie miasto, więc wszyscy wychodzą na miasto, zakupy, tak, kawiarnie. Pojawiają się też pierwsi turyści, bo miasto jest atrakcyjnym miastem. No i powiem, zawsze było spokojnym miastem do tej pory, nikt się nie spodziewał czegoś takiego. Przed chwilą rzecznik niemieckiej policji poinformował, że trwa ewakuacja mieszkańców z okolic miejsca zdarzenia. W furgonetce ma znajdować się podejrzany przedmiot. Specjaliści badają, czy może on być niebezpieczny. Polski konsul generalny w Kolonii poinformował na Twitterze, że jest w kontakcie z policją w sprawie ustalenia obywatelstwa ofiar i rannych w tym ataku. W serwisie Trójki kolejne informacje. Prawdopodobnie jutro rodzice pobitego półrocznego chłopca, który z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, usłyszą zarzuty. Lekarze z Centrum Zdrowia Matki Polki cały czas walczą o życie dziecka. Policja zatrzymała rodziców chłopca. To 41-letni mężczyzna i 21-letnia kobieta mieszkający w okolicach Rzechlina koło Kutna. Jakie mogą usłyszeć zarzuty? O tym mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Mamy 48 godzin na podjęcie decyzji co do ewentualnych zarzutów, ponieważ obrażenia są bardzo poważne. Dotyczą głowy, stan dziecka jest ciężki. Należy liczyć się z bardzo surową kwalifikacją prawną, taką chociażby jak znęcanie ze szczególnym okrucieństwem, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzje w tym zakresie zapadną już jednak najprawdopodobniej jutro. Rodzice zgłosili się z 6-miesięcznym chłopcem do szpitala, bo jak mówili, dziecko źle się czuło. Po badaniach lekarze uznali, że chłopiec może być ofiarą przemocy i zawiadomili policję. We francuskich zakładach karnych więźniowie, także ci podejrzani o terroryzm, mają dostęp do telefonów komórkowych i do internetu. Takie informacje podają francuskie media. Szczegóły w relacji naszego korespondenta z Paryża. Zaczęło się od jednego z więźniów, który został osadzony w podparyskim zakładzie karnym po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku usiłował w 16 dzielnicy Paryża wysadzić przy pomocy butli z gazem kilkupiętrową kamienicę. Przez kilka miesięcy, które terrorysta spędził w więzieniu, w dalszym ciągu już stamtąd prowadził swoją stronę na Facebooku. Gdy to wyszło na jaw, dokonano rewizji jego celi. Pracownicy Centralnego Biura Wywiadu Penitencjarnego znaleźli ukryte w materacu 2 smartfony, dzięki którym mógł bez przeszkód kontaktować się ze światem poza więziennym murem. Terrorysta miał 600 wirtualnych przyjaciół. Oficjalnie więźniowie mogą korzystać ze stacjonarnych telefonów zamontowanych na spacerowniku. Tymczasem w ubiegłym roku strażnicy znaleźli ponad 40 tysięcy nielegalnie posiadanych telefonów komórkowych, często wykorzystywanych do propagowania zbrodniczej ideologii dżihadu. Telefony więźniom przynoszą osoby je odwiedzające, wspólnicy wśród strażników, przerzucane są przez mur lub coraz częściej dostarczane dronami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Kolejne o 20. Teraz pora na wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Na 8 stadionach trwa ostatnia kolejka rundy zasadniczej Lotto Ekstraklasy. Krakowia jak na razie bezbramkowo remisuje z Zagłębiem Lubin. Jagiellonia Białystok nieco niespodziewanie przegrywa z Wisłą Płock 0-2. Legia Warszawa wygrywa z Pogonią Szczecin 1-0. Lech Poznań wygrywa z Górnikiem Zabrze również 1-0. Piast Gliwice prowadzi z Brukbet Termaliką Niecieczą również 1-0. Bez goli w starciu Sandecji Nowy Sącz z Wisłą Kraków. Śląsk Wrocław Wrocław wygrywa z Koroną Kielce 1-0, natomiast w derbach Trójmiasta Lechia Gdańsk wygrywa z Arką Gdynia już 4-0. W tym ostatnim meczu hat-tricka ustrzelił Flavio Paixão. Na obecną chwilę w tak zwanej wirtualnej tabeli do grupy mistrzowskiej awansują Jagiellonia, Lech, Legia, Wisła Płock, Górnik Korona, Wisła Kraków i Zagłębie, a liderem jest ekipa z Poznania. Rozgrywki w Polsce wchodzą w decydującą fazę, natomiast w Niemczech już wszystko jest rozstrzygnięte. Bayern Monachium sięgnął po mistrzowską paterę, wygrywając z Augsburgiem 3-1. To 27. mistrzostwo Bayernu, w tym 6. z rzędu. Ale niewykluczone, że dziś mistrzowski tytuł zdobędzie też Manchester City. Jeśli drużyna Pepa Guardioli wygra z Manchesterem United, to postawi kropkę nad i. W tej chwili jest 35. minuta na tablicy wyników 2-0 dla City. Dziś też wyjątkowy dzień dla fanów żużla, bo ruszyła długo wyczekiwana PGE Ekstraliga. Sparta Wrocław zremisowała swego Unią Leszno 45-45. Natomiast w lidze siatkarzy Skra Bełchatów wygrała z BBTS-em Bielsko-Biała 3-1. Drużyna z BBTS-u jest już niestety jedną nogą w pierwszej lidze. Emocji nie brakuje też w Sopocie, gdzie polscy tenisiści grają z Zimbabwe w Pucharze Davisa. Po pierwszym dniu rywalizacji jest 1-1. Pierwsze spotkanie wygrał Kamil Majchrzak. Niestety w drugim Michał Przysiężny przegrał z Benjaminem Lokiem 5-7, 5-7. Może nie zagrałem jakiegoś słabszego meczu z ostatnich moich meczów, po prostu zawodnik był dzisiaj dobry, nawierzchnia była dosyć wolna, więc trzeba było grać długie wymiany, ciężko było skończyć, ale myślę, jako drużyna uda nam się ten mecz wygrać. Mówił Michał Przysiężny. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Tam pierwsze komentarze po ostatniej kolejce rundy zasadniczej Lotto Ekstraklasy. Niedziela będzie słoneczna i bardzo ciepła. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni. Zachmurzy się po południu na południowym zachodzie, wieczorem lokalnie także w centrum i w tych miejscach przelotne opady deszczu i burze. W nocy popada tylko w Tatrach, przymrozek na krańcach północno-wschodnich, w centrum 4 stopnie, na zachodzie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja mam coś takiego, że kiedy go czytam, to go słyszę. Chyba nie zarzuci pan Markowi fałszywych opowieści. Pan Marek tak pięknie zmyślał, że to już była prawda potem, kiedyś tego słuchał. Prawdziwe zmyślenie jak u Marka Chłaski, który też należał do tego pokolenia. O Marku Nowakowskim mówić będą Jolanta Nowakowska, Janusz Drzewucki, a mówić i śpiewać będzie Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł. Kwestia kultury w niedzielę o 20. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni. Twój styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy, Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. This is our first song. Hello, sir. Called Queen of Hearts. Everything's all that everything's all that To było nagranie przyjacielskie, dlatego że zespół Fucked Up jest zaprzyjaźniony z Off-Festiwalem i trochę z Trójką, bo był kiedyś gościem listy osobistej, a stacja KEXP jest zaprzyjaźniona bardzo z Off-Festiwalem i trochę z Trójką, bo spotykamy się na tym festiwalu w tej chwili dość często. Oni nagrali u siebie w studio, czego im bardzo zazdrościmy, choć nie w tym zwykłym radiowym studio, ale w specjalnej sali zespół w jego, dla nas przynajmniej, najważniejszym utworze. To był przydługi wstęp dzisiejszej listy osobistej. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Metz. I teraz utwór, co nietypowe, pojawi się dzisiaj w różnych wersjach 4 razy, ale ukazanie się tego albumu jest wydarzeniem ogromnym. Jest rok 1960. 12 miesięcy wcześniej ukazuje się płyta Kind of Blue Miles Davisa i w tym samym roku Giant Steps Johna Coltrane'a. Dwaj wielcy muzycy spotykają się w jednym zespole na trasie koncertowej właśnie w roku 1960. To trochę wymuszona wspólna obecność, bardziej rzecz związana z managementem, impresariatem itd., itd. Przez całą trasę nie rozmawiają ze sobą, w garderobach spędzają czas osobno, spotykają się tylko na scenie. I ten niezwykły pojedynek przynosi rezultaty, jakich ani wcześniej, ani nigdy na scenach jazzowych nie słyszano. To z pewnością najważniejsza reedycja jazzowa tego roku, być może jedna z najważniejszych XXI wieku. Wiem, że uderzam w bardzo wysoką nutę, ale Final Tour, ostatnia trasa wspólna Milesa Davisa i Johna Coltrane'a na scenie, to wydarzenie niezwykłe. Świadkami była publiczność europejska. Na płytach wreszcie oficjalnie wydano koncerty z paryskiej Olimpii, z Kopenhagi, z sali Tivoli, ze Sztokholmu aż dwa. Cztery wersje utworu So What. Wydaje się to być pewną przesadą, ale zdolność do opowiadania przeróżnych historii Milesa Davisa i próba, nazwijmy to po sportowemu, przebicia go przez Coltrane'a powoduje, że każda z tych wersji jest kompletnie inna. Warto też zauważyć, że w stosunku do oryginału sprzed roku, z płyty studyjnej, So What grane jest, kto wie, czy nie trzy albo cztery razy szybciej. Everything's recorded, and nothing is distorted. Deep beneath the surface, your come a time when I'm alone, yeah. There'll be a time when you see the glory and everything before me. There are moments in our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. A to nasza mantra, która nie wymaga zapowiedzi. Wczoraj minęło dokładnie 47 lat od oficjalnego otwarcia wytwórni The Rolling Stones Records. Przypomnę, że wprawdzie chronologicznie nie była to pierwsza płyta, ale pierwsza zespołowa płyta Stonesów wydana tam, to słynne Sticky Fingers. Świetna okazja, żeby zagrać utwór z tej płyty. Kto wie, czy nie najważniejszy, w trochę innej wersji. Spotlight on Keith Sounds. Lion Stew's ass. me, baby. I want you to get down on me right now. I bet you won't get down on my knees for you, baby. Just a shoot him dead, brain bell, danger. Everybody got to go. Woo! If you ever see the midnight rambler, pat it down, go, Bible Hall. Fantastycznie brzmiący Midnight Ramblers w wersji specjalnej albumu Sticky Fingers wydanej z okazji którejś tam rocznicy płyty, gdzie drugi dodany album miał wszystkie utwory w alternatywnych wersjach. To być może sugestia, której ulegam, ale znakomicie brzmiący, dlatego że tutaj Dream Team zajmował się obróbką tych nagrań. Nagrał wszystko Glyn Johns, potem zmiksował Bob Clear Mountain i jeszcze Stephen Markussen zrobił do tego mastering. To są trzej, kto wie, czy nie najwybitniejsi fachowcy, każdy w swojej dziedzinie. Choć jak zawsze w takich wypadkach, co człowiek, to pewnie opinia na ten temat. 47 lat temu plus jeden dzień. To rocznica powstania The Rolling Stones Records. W 92 roku oficjalnie zamknięto label. Stonesi wybrali zupełnie inne rozwiązanie. W międzyczasie to, co miało być ich macierzystą wytwórnią do wydawania solowych płyt, tak naprawdę wyprodukowało, oprócz rzecz jasna, płyt zespołu. Niewiele solowych tytułów, zawsze promowano najbardziej te grupy The Rolling Stones, w związku z czym wytwórnia była tak naprawdę ich wytwórnią, a wszystkie rzeczy, nawet płyta Petera Tosha, to były raczej ciekawostki. No to teraz postscriptum. Marianne Faithfull w utworze System of In. That W drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej pierwszy z trzech fragmentów, które pan Jacek Denel nagrał specjalnie dla listy osobistej, fragmentów swojej książki Dysharmonia, czyli 50 apokryfów muzycznych. Książki wydanej w bardzo ekskluzywnym i limitowanym nakładzie przez Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Mój egzemplarz zaopatrzony jest w piękną dedykację, uciekając czasem od zbytniego racjonalizmu, tym bardziej go nie tracimy. To w drugiej godzinie, a w trzeciej między innymi sesja, którą Ola Schmidt nagrała dla programu Lista Osobista w tym tygodniu, przylatując specjalnie z Londynu na kilkanaście godzin. Teraz fragment płyty pierwszej wielkiej, moim subiektywnym odczuciu, płyty Stevie'ego Wondera, do której wróciłem po wielu latach.